program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 października, jest 6. Jolanta Tadak, zapraszam na serwis. Rząd chce, by młodzi lekarze zakończyli głodówkę. To warunek dalszych rozmów z nimi. Medycy mają swoją propozycję, którą przedstawimy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pikieta w południe. Nie czuje się winna odpowiedzialnością za dziką reprywatyzację w Warszawie. Obarcza swoich podwładnych. Hanna Gronkiewicz-Waltz zabrała głos na konferencji prasowej. Czarna sobota w Rzymie. W mieście rekordowa liczba manifestacji i marszów. 13. doba strajku głodowego lekarzy rezydentów w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Kilka razy spotkali się z ministrem zdrowia. W środę rozmawiali z premier Beatą Szydło, ale kompromisu nie ma. Na stole są dwie propozycje. Ultimatum pani premier Beaty Szydło, że spotka się z nami tylko wtedy, kiedy zakończymy protest głodowy. Na spełnienie tego postulatu w tej chwili nie jesteśmy gotowi. Oraz nasza propozycja, którą przedstawimy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Planujemy pikietę poparcia dla idei protestu, dla naszych postulatów, dla zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, dla skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji i poprawy warunków pracy i płacy lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Mówił wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ponowił zaproszenie do prac w zespole, który ma wypracować potrzebne rozwiązania. Powołuje w tej chwili zespół, który będzie pracował nad zwiększaniem nakładów na ochronę zdrowia, jeśli to możliwe, to przyspieszonym w stosunku do pierwotnych planów, nad wynagrodzeniami dotyczącymi pracowników medycznych, także lekarzy rezydentów. Jeśli dołączą do nas lekarze rezydenci, to dobrze, jeśli nie, to będziemy pracować bez nich. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Do ich protestu odniósł się w Spale prezes Jarosław Kaczyński. Jak mówił, chce, by służba zdrowia była finansowana na poziomie 6% PKB, ale jak dodał, zmian nie można przeprowadzać pod wpływem nacisku grup młodych ludzi czy polityków. Prezydent stolicy zabrała głos w sprawie dzikiej reprywatyzacji. Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała na konferencji prasowej, że audyt, który ma być upubliczniony w przyszłym tygodniu, potwierdza nieprawidłowości w ratuszu. Kontrola objęła decyzje dotyczące 175 nieruchomości, które zapadały w ciągu minionych 26 lat. W przypadku aż 60% postanowień stwierdzono nieprawidłowości, za które Hanna Gronkiewicz-Waltz obarcza winą zwolnionych przez nią urzędników. Jej zdaniem byli oni członkami zorganizowanej grupy przestępczej. Według prezydent Warszawy źródłem nieprawidłowości były działania kierownictwa i części urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami. Chciałabym, żeby to odium nie poszło na wszystkich urzędników, ponieważ to, że jeśli kilka osób jest nieuczciwych i stanowi jakąś część grupy przestępczej, która wykracza daleko poza urząd, to znaczy mam na myśli sądy, mam na myśli niestety również adwokatów. Po pytaniu dziennikarzy o odpowiedzialność władz stolicy za działania urzędników w obronie Hanny Gronkiewicz-Waltz stanął dyrektor Biura Spraw Dekretowych Piotr Rotkiewicz. Czy pytałby pan szefa wielkiej korporacji, dlaczego w jakimś magazynie są rozsypane śrubki? No miasto jest w pewnym sensie wielką korporacją, na czele którego stoi prezydent. Porównanie do śrubek oburzyło przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego. Oni sami do tego się przyznają, że dla nich wyrzuceni ludzie z kamieni są śrubki. Absolutny skandal. Audyt reprywatyzacji miejsce urzędnicy przeprowadzili w okresie od 12 września 2016 roku do 26 maja. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Debata o sytuacji w Polsce na Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego wstępnie przełożona na 6 listopada. Pierwotnie dyskusja miała się odbyć w najbliższy czwartek. Miał w niej wziąć udział wiceszef komisji Frans Timmermans, ale ten termin mu nie pasował. W Brukseli słychać też głosy, że ta celowo wycisza nastroje w relacjach z Warszawą. I wstępnie wpisano ten punkt do programu listopadowego spotkania, ale są też i inne tłumaczenia. Niektórzy sugerują, że komisja zdecydowała się poczekać na rozwój wydarzeń, tym bardziej, że od ostatniej dyskusji na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich 31 sierpnia niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, a wiceszef komisji przecież nie będzie co kilka tygodni pojawiał się w Europarlamencie, by zdawać relacje, powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników. Pojawiły się także sugestie, że komisja celowo wycisza nastroje w relacjach z Warszawą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rzymie 13 demonstracji i marszów protestacyjnych. Policja i media ostrzegają przed komunikacyjnym chaosem. Za 4 godziny rozpocznie się demonstracja związkowców przeciw bezrobociu młodzieży i za obniżeniem wieku emerytalnego. 3 godziny później związkowcy będą protestować przeciw biedzie i nierównościom społecznym. O 15 w sercu miasta rozpocznie się 5-godzinny marsz przeciw rozpatrywanej przez Senat ustawie o przyznawaniu włoskiego obywatelstwa dzieciom imigrantów. Z kolei wieczorem na stadionie olimpijskim AS Roma zagra z Napoli. Kibice obu drużyn toczą ze sobą od lat wojnę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz jeszcze lokalnie na Mazurach i w Kotlinach Sudeckich mglisto, w stolicy 8 stopni. Dzień będzie dość ładny i ciepły, od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Słaby deszcz tylko na północy i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś na obiad piekę kaczkę. Lubię, gdy cały dom pachnie jabłkami. Już widzę tę walkę między dziećmi. Kto dostanie więcej chrupiącej skórki? Podobnie jak wy, kochamy polskie smaki. Kaczka z jabłkami prosto do piekarnika, tylko 7,99 za kilogram. Oferta ważna do 25 października lub do wyczerpania zapasów. Więcej polskich produktów w biedronkowych cenach, teraz w specjalnym folderze. Biedronka smakuje domem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam o poranku razem z kimś, kto, co niełatwe, jest wierny sobie i od dzieciństwa nosi w sercu Nowy Sącz. A kiedy zaśpiewa na scenie własny tekst, to zdarza się, że ten tekst zmienia człowiekowi całe jego życie. Artysta prawdziwy, który wie, że największą wolność daje miłość, a ta piosenka, którą zaraz usłyszymy, jest najpiękniejszym hymnem miłości, jaki znam. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w noc i w dzień, bądź kiedy śnieg i kiedy deszcz, bądź ze mną też, bądź ze mną też. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w noc i w dzień, bądź kiedy śmiech i kiedy łzy, zaufaj mi, zaufaj mi. Świat się nam przygląda i nie życzy źle, a jeśli jest inaczej, to świat mam cały gdzieś. Bóg nam nie daruje, Bóg go kopie nam, gdy ktoś z nas zepsuje to, co dał nam sam, to, co dał nam sam. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w noc i w dzień, przysięgam ci, że nie mam nic, co może mieć większy sens. I nie życzy źle, a jeśli jest inaczej, świat mam cały dzień. Bóg nam nie daruje, Bóg go kopie nam, ktoś z nas zepsuje to, co dał nam sam. To, co dał nam sam. Kobieto, proszę cię, bądź ze mną w noc i w dzień. Przysięgam ci, że nie ma nic, co może mieć większy sens. No jeśli piosenka, bo Bóg dokopie, to w naszym studiu Wojciech Waglecki, Kindle, muzyk kultowy. Kultowy to teraz takie słowo, nie wiesz, ale kultowy teraz, tak często używa się tego słowa w złych kontekstach, ale w tym kontekście jest to jak najbardziej uprawnione słowo. Dlatego kultowy, znakomity gitarzysta, improwizator, lider formacji WW. I tak myślałam sobie, od czego zacząć. I wątek pierwiastka kobiecego przewijał się cały czas, czytając twoją biografię, zastanawiając się nad tekstami. Kim dla ciebie jest kobieta? No wiesz, no, pytanie o tyle trudne, znaczy pytanie oczywiście jak pytanie, odpowiedź trudna o tyle, że wiesz, no ciężko mi mówić o kimś tak pięknym i tak tak, nie da się tego słowa ubrać. Ale wiesz, bo kiedy słyszałam tę piosenkę, bo Bóg do kobieci, po raz pierwszy, jak jechałam samochodem i naprawdę trudno było dalej prowadzić. I potem rozmawiałam z kobietami innymi i one bardzo podobnie odebrały to, że dla nich to jest coś tak esencjonalnego. To jest taki wyznacznik, jak to powinno naprawdę być, a jak rzadko udaje się to stworzyć. No ja mam to szczęście widocznie, bo znam wielu kolegów, którym się udało to stworzyć i żyją w małżeństwie szczęśliwie lata całe. Wiesz, no trzeba nad tym popracować po prostu, bo to, żeby być ze sobą, to bardzo dużo wymaga takiej świadomości tego, że przeżywa się różne okresy, że to wymaga bardzo wielu kompromisów. I tak jak wchodzenie w dorosłość wymaga nieustannych kompromisów, prawda? Przejście z dzieciństwa w dorosłość, tak przejście z dorosłości w stan małżeński jest jakby cały czas krokiem w jakąś tam stronę. No. Kobieta, taka ważna kobieta, nie tylko w twoim małoletnim życiu, bo w całym życiu, ale jednak zacznijmy od początku. No babcia. Pierogowa? Babcia Pierogowa, babcia ukochana. Myśmy w zasadzie spędzali to dzieciństwo, to bardzo wczesne, te pierwsze 5 lat, w sumie przez chwilę we czwórkę, bo jeszcze dziadek żył, ale to chwilę jeno. A resztę czasu spędzaliśmy głównie z babcią i z moim bratowujkiem, czyli z bratem Stasiem, mojej, tak, z mojej mamy. No i to było takie niezwykłe dość, myślę sobie. Ten okres sądecki duży wpływ miał na całe moje życie późniejsze, na postrzeganie wiele rzeczy, ponieważ to była taka bajka, ale nie zawsze taka piękna, czasami okrutna. Ja pamiętam Amicisa, którego w ogóle wspominam bardzo źle, i tą słynną jego opowieść o tym, jak bandyci napadli na babcię i wnuczek, zastretowali tego wnuczka, który babcię osłonił. I ja z tą bajką nie mogłem spać przez pół roku następnie. To mieszkanie, w którym sam spałem, babcia w drugim pokoju, to duży dom. Po dziadku z tymi dziwnymi lokatorami, to żadna rodzina Adamsów nie jest w stanie tego przekazać. Ale z drugiej strony to, wiesz co, to było bardzo metafizyczne. No nie wiem, czy dobrze mylę, ale cały czas żyłem w takim jakimś dziwnym świecie. No ten Staszek pojedynkujący się gdzieś tam na miecze drewniane i potem zabierający mnie na cmentarz o północy, gdzie czekaliśmy na kapitana Haka i... No i takie historie, których dzisiejsze dzieci wychowywane przy pomocy telewizora i komputera nie są w stanie ogarnąć, ale myślę sobie, że to też nie należy tak specjalnie tęsknić za tym. To jest po prostu inny rodzaj wrażliwości. Tamta wrażliwość była momentami dosyć przerażająca. No. Ci ludzie, o których teraz mówię z takim lekkim uśmiechem, o tym parasolniku, który nie lubił dzieci i rzucał kamieniami dzieci, jak dalej, to byli ludzie przetrąceni przez wojnę. Osoby, no delikatnie mówiąc, niezrównoważone. I ten cały świat, ten sądecki, te późne lata 50., ta stara część Sądcza, w której się urodziłem, w której mieszkałem, to była taka bardzo poprzetrącana w sumie. A mnie został w głowie taki kadr, jak biegasz po łąkach, pastwiskach i przyglądasz się cyganom. Kiedyś tak bardzo malowniczo o tym opowiadałeś. Tam dwa miejsca były bardzo dla mnie frapujące. Jeden to był taki szpital czy ośrodek dla umysłowo chorych w Zawadzie. Poglądałem ludzi szalonych, no, szalonych chodzących po jakimś parku, w jakichś kaftanach, wykonujących jakieś dziwne ruchy, wiesz, jakiś taki nieprawdopodobny teatr. No a cyganie, no to była bajka fantastyczna. Skradaliśmy się po to, żeby posłuchać, jak grają, jak śpiewają. To takie było bardzo bajkowe, bardzo malownicze, wręcz cukierkowe w mojej pamięci. Może naprawdę oni tam pili wódkę i wykrzykiwali jakieś brzydkie wyrazy i się tłukli. Tego nie wiem, ale ja pamiętam te tabory, te same wozy, że były bardzo kolorowe. Że to wszystko było dla mnie jakąś taką... Znaczy wolni ludzie. Jak myślę sobie o twoim dzieciństwie, to przychodzą mi do głowy kadry z filmów Andrzeja Tarkowskiego. I tak sobie uświadomiłam w pewnym momencie, że ty nie bardzo miałeś wyjście, że ty musiałeś zostać artystą. A wiesz, jakich ludzi spotykałem w liceum Kołłątaja? Tam to były indywidua, myślę, tu na nauczycielach oczywiście, ale to jest zasłony milczenia. Tak. A ile w tobie jest dziecka? Wiesz co, ja szczęśliwie mam taki zawód, ale też i takie postrzeganie świata. No ja tak mogę. No. Ja nie jestem wciśnięty w kierat, wiesz, takich spraw zawodowych, które by mnie zupełnie odizolowały. A nie dałbyś się wcisnąć w ten kierat, mam wrażenie. No byłem przez rok w wojsku. Przez rok w wojsku i to było bardzo przykre dla mnie doświadczenie. Uprawiam taki zawód, który wymaga dziecięskości, no bo w końcu jest to muzyka młodzieżowa. No dobrze, ale ta dziecięskość to co w twoim wydaniu i w twoim wykonaniu? Wiesz co, ja na przykład się kontaktuję z ludźmi, którzy mi tą dziecięskość przywracają. To znaczy, ja dziecięskość rozumiem, na przykład ja nie uważam dziecięskości jako takiego okresu takiego bardzo optymistycznego. Nie, to, no jest to jest też okres, w często jest najtrudniejszy mnóstwo, okres tak, w życiu. Dramatów, tragedii jest i tak bezbronny dalej. Wtedy zupełnie. Tak, sam się usiłowałem Finką przebić. I... A no właśnie, no, prawdą to, jest to, że usiłowałeś popełnić samobójstwo w wieku kilku lat? Ale to wiesz, to tak, no tak, tak. Ale właśnie, na serio czy nie na serio? No chciałem na serio, ale nie wiedziałem, że to takie trudne. Nie udało ci się przebić skóry. No ale jaki był powód? No. Nie, bolano, nie, tego właśnie nie wiem. Nie, pewnie byłem smutny. Wiesz, to nie ma takiej świadomości śmierci, kiedy masz lat 6 przecież. Mnie się wydaje, że taką cechą najbliższej dziecięcości to jest to, żeby w każdym dniu szukać czegoś, czego nie było w dniu poprzednim. No nie wiem, znaleźć coś, na przykład w swoim czasie, kiedy kupiliśmy dom na wsi, a nie byłem wielbicielem mieszkania na wsi, raczej jestem mieszczuchem, to nagle zacząłem, jak piękna jest wiosna albo jesień. Zresztą w sumie najpiękniejsze pory roku, bo wtedy się widzi, jak coś się budzi, a na jesieni z kolei te kolory, wiesz, i nagle widzisz z dnia na dzień, że jak to się wszystko zmienia. To jest nieprawdopodobne, jak widzisz, jak roślina nabiera kolor albo traci kolory. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że to dzieciństwo, to nie sielanka, to dzieciństwo jest uzależnione w 100% od stwórców, od mamy i taty, od babci, od dziadka, od osób, które się nami opiekują. To jest wielokrotnie od warunków, jakie się od warunków, mieszka. Od warunków chyba tak... mniej. Chyba bardziej jednak o tych relacji międzyludzkich. Teraz w dużej mierze od presji takiej medialnej. Znaczy ja osobiście bym z prawdziwą przyjemnością wykonywał wyroki na autorach reklam z udziałem dzieci. Tak. Wydaje mi się, że to jest tak okrutne, że to jest tak nieludzkie, że nieuczciwe. Nie wiem, czy człowiek wykonujący taką reklamę, gdzie dziecko zachwala markę samochodu dla dorosłych na przykład, że tata jeździ czym, czy on jest w stanie spojrzeć sobie w lustro. Dla mnie to jest świństwo, to jest po prostu obrzydliwość. I ta walka na przedmioty jest bardzo ciążliwa. No w moich czasach nieposiadanie dżinsów na przykład, to była słaba sprawa, wiesz. Przypomniało mi się teraz coś dzięki słowu świństwo. Bo ty też zrobiłeś świństwo i to własnemu ojcu. I zrobiłeś to świństwo dzięki temu, że nie miałeś komórki, komputera, telewizora, a za to miałeś piwnicę i 40 butelek wina. No. I kumpli. Wytrąbiłem. Ale jak wy to zrobiliście perfidnie? Nie, no to były takie, wiesz, inicjacja. Każdy mężczyzna. Po prostu zaprosiłem kolegów do piwnicy. I wytrąbiliśmy mojemu tacie wina domowej roboty, ale tak, żeby się nie zorientował, po troszeczku z każdej buteleczki, co oczywiście spowodowało, że wszystkie wina się zepsuły. Dodajmy, lat 9, to warto wiedzieć. Może lat 9. No dobrze, no ale były też potem obcinane frędzle od zasłon, bo trzeba było być Indianinem, prawda? Łyżwy sobie zrobiłem drewniane, jeździłem po podłodze. No właśnie, podłoga zniszczona. Wyrzucałem jedzenie za ten, to też ojej, o tym to jest? Było straszne. No, to jak straszne. Babunia dawała, tak, twoja ukochana bronka, kotleciki mielone. Był telewizor, ja sobie mogłem pod pretekstem oglądania telewizji spokojnie te kotleciki wyrzucać za kanapę. Tak, a potem mówiłeś, co to był za smród, jak rodzice osunęli tę kanapę. Słabe ale to było. Łatwy to ty nie byłeś. Łatwy nie byłem, no łatwy nie byłem, no. Boże, a dzisiaj no. Jesteś? Dzisiaj jestem bardzo łatwy, bo już, wiesz co, nie byłem pewnie łatwy, w dodatku byłem jedynakiem, no. Jedynak chyba w ogóle nie jest łatwy z natury, no. No i cóż poradzić? To jest normalne chyba, że się, wiesz, że się przechodzi w taki okres, w którym człowiek się zaczyna zastanawiać, ale właściwie dlaczego? Powiem więcej. Ja myślę, że gdybyś nie miał takiego momentu i takiego wieku i tych pytań, to nie pisałbyś takich tekstów dzisiaj. Nie dostukałbyś się do siebie. No, ale to każdy człowiek ma taki moment. Każdy, tylko potem różnie się to wyraża. W różny sposób się to wyraża, prawda? Można zostać dentystą na przykład. No i wyrwać 7 zębów, tak? I wtedy się, wiesz, i wtedy się pozbawia... Nie 7. Przepraszam. No 14? Dobrze, to jest wątek, którego moja żona nienawidzi. No. No było tego troszkę. Ale to jest traumatyczny wątek. To jest straszne, żeby pójść do stomatologa. To jest fantastyczny, dlatego, tak? Że to był stomatolog, który kochał swoją robotę. To był pan, który jeździł na przykład na wakacje do Bułgarii czy gdzieś tam i miał zawsze, nawet jak był na plaży, torebeczkę, w której trzymał szczypce i jak go ząb zabolał, to sobie własnoręcznie sam wyrywał. On mi nie robił krzywdy. On to zrobił, on wiedział, że to mi niczym nie zagrozi. Może nie do końca znał moją muzykę i nie przewidywał, że jestem dosyć ekspresyjna i to mogą popękać. Ale powiedzmy, ile zębów na raz ci wyrwał? No było tego, może tego nie było 14, może było 11, nie wiem. No było troszkę jedno. Z góry, było troszkę z dołu. No. No dobrze, ale wyrwał facet, powiedzmy 10, niech mu będzie już 11 zębów i 2 dni później śpiewałeś w Opolu i w pewnym momencie puściło ci to wszystko i zalałeś się krwią. I do końca, co ważne, dośpiewałeś. Nie było widać, bo było wszystko w środku. No, źle wyglądałem, bo pamiętam, że syn mój młodszy był wtedy w gabinecie, czekał przed gabinetem. Wyglądałem słabo po tym zdaniu. Ale to akurat fajnie wspominam. To była przygoda. To nic takiego się nie stało. A tak wracając do dzieciństwa, to tak sobie zatrzymałam się na chwilę przy tym, jak powiedziałeś, że jeśli myślisz o swoim dzieciństwie, to przypominasz sobie 3 piosenki. To jest Rebeka Ewy Demarczyk, ta ostatnia niedziela. Rebekę tam babcia śpiewała, bo babcia pochodziła ze wschodu w takim środowisku, gdzie była dosyć spora ludność żydowska i znała sporo żydowskich pieśni. Ale 3. piosenka to jest Warszawo ma i piękne, ale dojmująco Miasteczko piękne. Bel. Tak, ale też dojmująco smutne, wręcz tragiczne i nie pasują mi do takiego beztroskiego czasu dzieciństwa. No bo tak jak mówię, to był Amicis też, no było to właśnie. Tak. Moje nie było takie beztroskie, no było bogate, tak bym to nazwał, we wrażenia. Ale było dziwne, no było takie troszkę pokręcone. To może zagrajmy Rebekę. Oczywiście Rebekę Ewy Demarczyk. Oczywiście. Kochałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znalam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tyś samochodem przybył wraz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziała was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą. Będą palacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. To była, proszę państwa, piosenka z dzieciństwa Wojciecha Waglewskiego. No tutaj w wykonaniu... Znaczy nie ta wersja, bo wtedy to nie ta wersja, dorosły facet. Tak. No bo ta wersja pochodzi... lat. Z 1964 roku. Hmm. Ewa Demarczyk śpiewała w Opolu. No, już potem nikt jej nie dorównał. Ja może powiem, bo wybrałem tu dwie postaci. Nie przez przypadek, bo te postaci, które będą, są w pewnym sensie symbole też, niezależnie od piosenek. Myślę tu o Ewie Demarczyk, o Niemenie. Tacy artyści się rodzą raz na, nie wiem, na 100 lat. Ja miałem świadomość tego, że to, co oni robią, jest zupełnie inne, że oni znaleźli swój własny język. I oczywiście oprócz podglądania tego, co się dzieje na świecie big beatowym czy jazzowym, bo to było bardzo ważne i przy pomocy Jazz Jamboree mieliśmy z tym związek, to bardzo przez całe życie czułem się spadkobiercą albo uczestnikiem pewnej kultury tworzonej przez tych ludzi. W związku z tym dla mnie kontakt na przykład z Czesławem Niemenem czy z Tomkiem Stańko jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy, niż z Alimem Quasimowem, czy z Donem Cherem, czy z największymi. Bo to twoje. Bo to moje, bo oni też znaleźli swój taki, swój sposób opowiadania o świecie i oni też mi pokazali, że to jest najważniejsze. To, co, jeśli się ktoś decyduje na zawód artystyczny, to najważniejszą rzeczą jest znalezienie swojej własnej furtki. A gdzie ty znalazłeś swoją własną furtkę? No może właśnie w tych Cyganach. Ci Cyganie, nie wiem czemu, ciągle do mnie wracają, bo no to było jakieś takie wrażenie pierwsze związane z tymi wozami kolorowymi, ale bez przerwy ta muzyka jest mi bardzo bliska. Ten sposób artykulacji, ten sposób wyrażania emocji. Ale łącznie wydobywania dźwięku nawet. Przecież tak wspaniale piszesz o tym, że oni grają z powietrza, że ten gryf gitarowy i te struny są pobudzane zupełnie w inny sposób, no tak, niż u muzyków klasyków. Tak. I piszesz, że no chciałbyś się tego nauczyć, ale nie potrafisz. A z drugiej strony oni grają błędnie tak naprawdę. Gitara jest takim instrumentem, który żaden żywy człowiek nie opanował wszystkich technik gitarowych. I są genialni absolutnie muzycy tacy jak Hendrix i nikt nie opanował w takim stopniu takiej formy grania na gitarze elektrycznej, jaką on sobie wybrał. No weź Steve Vai, który jest technicznie na przykład 10 razy lepszy od niego, ale nigdy nie miał takiej dynamiki, takiej siły. Więc to jest gitara, która sama wiesz, bo przecież plumkałaś za przeproszeniem i ona ma tyle możliwości. Mm. Ale wiesz, zastanawiam się tak, jak uchyliłeś tą swoją furtkę. Znalazłeś tam siebie. Czego potrzebowałeś i czego potrzebujesz, aby tą swoją drogą iść? Ale my mówimy o muzyce teraz. Mówimy czy, o muzyce, o ale to się łączy to się z twoją łączy osobowością. No to może zacznę od muzyki. W muzyce najważniejszą rzeczą jest właśnie szukanie tego własnego tonu. A szukanie tego własnego tonu najfajniej się odnajduje wtedy, kiedy się wraca do muzyki źródłowej. Jak zwał, tak zwał, ale myślę tu o muzyce klasycznej Indii, czy o muzyce obrzędowej, dlatego że była to muzyka tworzona nie z komercyjnych pobudek najczęściej, tylko ona bywa tworzona z powodu skomunikowania się albo z powodu jakiegoś obrzędu. Ja swojego czasu miałem zajęcia w Utrechcie, prowadziłem je przez parę lat pod tytułem Jak się porozumiewać przy pomocy muzyki. Byłem świadomy, że funkcjonuje coś takiego, co się nazywa lingwistyczną teorią muzyki. Ja to na swój własny użytek wymyśliłem, to nie wiem na ile, ponieważ wymyśliłem tam parę rzeczy, które okazało się, że były wymyślone znacznie wcześniej, ale teoria lingwistyczna więcej polega na tym, że najważniejsze emocjonalne słowa wypowiadane w jakimś języku implikują, jak muzyka będzie w tym kraju brzmiała. Czyli jeśli jest ich liebe dich, no to... To muzyka taka. To już wiadomo. Jak jest I love you, jak jest ten język, wiesz, marynarzy, czy ja lubię ciebie i tak dalej. To, więc ale to są, tak jest. No tak jest. Ale to tak w związku jest. Słowianie z tym, inaczej grają niż Germanie, zupełnie. Oczywiście, że tak. Są związku, inne kody muzyczne. Co za tym idzie? Bardzo jestem przywiązany do takiej wersji tworzenia własnego języka w sensie muzycznego, żeby odbywać się też do języka w sensie mowy. W związku z tym ta pani Demarczyk uderzyła we mnie z największą siłą w stanie wojennym. I myślę sobie, że ta ta miłość do języka u artystów, których wymieniłem, i u artystów młodych również teraz funkcjonujących, jest bardzo ważna, bo ona tworzy przy okazji ich język muzyczny. Więc to jest jedna też dróg, w których można sobie tego języka poszukać. To jest fajne, że muzykę tak strasznie trudno pisać. To jest w niej najbardziej intrygujące. Jest parę rzeczy niezwykłych, powodujących, że nie zamieniłbym tego zawodu na żaden inny. No jeden najważniejszy, którego wszyscy inni artyści nam zazdroszczą, że są pewne rzeczy, które się tworzą w jednym momencie, w jednej chwili, w jednym miejscu. I to się nigdy nie powtórzy. I to jest coś takiego, że to, co robisz, od razu jest weryfikowane, bo to słyszysz, czujesz. Malując tego nie ma. No można oczywiście, no, by jacyś, tak, którzy malowali, ale po jakimś czasie. Performance może. Aktorzy mają jednak rzecz napisaną, przygotowaną. Zdarzają się oczywiście fantastyczne rzeczy improwizowane, ale to jeszcze nie jest to. To nie jest to, że nagle rzucasz jakąś myśl, tam nie wiem, czy jakieś dźwięki, te dźwięki są przechwytywane przez ludzi i ci ludzie ciągną to dalej. W ogóle nie lubię gitarzystów. Po Hendrixie, może McLaughlin jeszcze, klasyków lubię flamenkowców i tak dalej, ale ja nie lubię tych przebieranek, tych popisów tymi szesnastkami, czy są techniki, tak? Bo ona jakby jest nudna, zresztą na gitarze jest nudna strasznie. Nie wiem, tam na każdym instrumencie chyba takie granie bez pauzy i granie szesnastek czy trzydziestek dwójek w kółko jest bez sensu. Takie efekciarstwo w ogóle, tak, nie jest ciekawe. A lubię ton. Hendrix miał nieprawdopodobnie na przykład grubą, wielką łapę, wielkie paluchy i każdy jego dźwięk to jest tak wygnieciony jak knedel dobry. No, ja tak gniotę te i lubię bardzo grube kostki i bardzo gnieść ten jeden dźwięk. No tak, ale to powoduje z kolei zachowania różne twoich fanek. Jedna z nożem podchodzi do ciebie, druga chce się wprowadzić do domu. No, ale to mi się z powodu tych grubych paluchów? Nie, myślę, że to z powodu tej autentyczności i tego, że trafiasz gdzieś tam tym swoim tonem w samo sedno. No było tak. Może też jest tak, że my w sobie mamy troszkę szaleństwa w tej muzyce, ponieważ ona jest dosyć mało grzeczna. Grzeczna w sensie formy, czyli każdy z nas gra tak, jakby miał grać po raz ostatni. Co wyróżnia ten zespół, myślę, ponieważ każdy z nas ma jakby swoje zajęcia, ale WW jest jakimś takim specjalnym zdarzeniem i to powoduje, że jesteśmy troszkę szaleni. A to też powoduje, że przyciągamy do siebie, zawsze przyciągaliśmy ludzi niestereotypowych. Tak, no ale, ale opowiesz o... Nie, no to epizody takie, wiesz, wtedy, no jedna fanka, ciężko mi opowiadać tę historię, bo nie wiem, co się z nią dzieje. No może słuchamy, że z nią dobrze, może... No była taka dziewczyna, która kiedy graliśmy na festiwalu w Żarach, to jeszcze był festiwal dźwięku, ja tam pojechałem z moimi synami, z żoną, graliśmy tam... Zagraliśmy koncert i po koncercie podeszła do mnie jakaś dziewczyna, powiedziała, że chce ze mną porozmawiać, że musi ze mną porozmawiać. Ja odniosłem dziecko już do samochodu, jedno, to by miała dzieci. I mówię, wiesz, no ale ja teraz nie mogę, dzieci mi się pospały. A ona mówi, nie, ja muszę z tobą natychmiast porozmawiać. No to ja się troszkę tak brutalnie zachowałem. Ona stanęła przy samochodzie, więc otworzyłem te drzwi samochodu, posadziłem tam te dzieci i mówię, nie, no bardzo cię proszę, nie... Nie teraz. I ona usiadła na masce auta i powiedziała, że nigdzie nie pojedziesz. No. Sytuacja stała się troszkę dziwna. Musiałem poprosić ochroniarzy, żeby ją zdjęli, ale obiecałem, że rano przed wyjazdem przy śniadaniu się zobaczymy. No i tyle. I po jakimś czasie graliśmy, już nie pamiętam, czy to był Wałbrzych, czy gdzieś tam i do garderoby, gdzie siedzieliśmy, wyszła dziewczyna. I stała, i tak się stała przy drzwiach i patrzyła się na mnie, miała ręce za plecami jakieś schowane. No i w momencie, w którym sobie przypomniałem, skąd ja tą panią znam, no to rzeczywiście wyciągnęła nóż i zaczęła się w moją stronę się niebezpiecznie zbliżać i chyba Janek Pospieszalski wtedy ją jakoś złapał. Spacyfikował, na całe szczęście. Spacyfikował, no. Ale to mieliśmy, tak wiesz, to takich przygód jest dużo. Natomiast mieliśmy znacznie fajniejsze, skoro mowa o dziecięcości, spotkania z ludźmi psychicznie innymi. Mianowicie całą przygodę, to muzyka ze słowami. To było fantastyczne. Tak. To w ogóle jest ciekawa historia, ponieważ ja poznałem twórczość ludzi chorych umysłowo i ja zacząłem czytać te opowiadania, a ponieważ wcześniej byłem zafascynowany twórczością Borisa Wiana, która była taka dosyć szalona, ta opowiadanka, takie wydawało się śmieszne, i nagle czytam te opowiadania tych ludzi i ten Borys Wian mógłby im buty czyścić, mówiąc znowu kolokwialnie. Znaczy wyobraźnia, potęga i optymizm tych wierszyków płynący był nieprawdopodobny. No i tak to się zaczęło. A potem spotkaliśmy Janka Peszka i Marysię Peszy, która okazała się, zna dziewczynę, która też jest w posiadaniu tych wierszy i zna te dzieciaki, które mieszkają w Krakowie, i tak się zaczęła nasza przygoda z owymi ludźmi. Niezwykle ważna zresztą dla mnie. Bo to ludzie niepełnosprawni z porażeniami mózgowymi. Porażenie mózgowe, Downy i tak, tak dalej. Co wiesz, co nieprawdopodobna przy okazji optymizm, to znaczy taka optyka na przykład. Taka bardzo dziecięca, że wybuchł pożar w jakimś mieszkaniu, najpierw spłonęły ciasteczka, a potem zabawki. Taka opcja na przykład. Więc wiesz, patrzysz na świat, nagle zawieszasz się w zupełnie innym świecie. Kompletnie, ale powiedziałeś z taką ogromną pokorą, nie dorastam tym twórcom do pięt. No bo to jest wyobraźnia, z której już człowiek do niej nie wróci. To jest tak, jak mówiliśmy o tej dziecięcości. Człowiek zyskuje w ramach dojrzewania pewną świadomość, pewien spokój, pewną wiedzę i tak dalej, ale traci taką właśnie zachwycanie się albo zwrócenie uwagi na to, że ciasteczko płonie. Mnóstwo rzeczy nam zaczyna umykać, ponieważ pojawiają się rzeczy ważniejsze. Nie wiem, jest stracenie pracy, utrzymanie rodziny, ale to można to ocalić. Bardzo w ogóle twórczość i sztuka, myślę, pozwala się takim drobiazgom przyglądać. To może powiedzmy, że napisałeś teraz piosenkę, słuchając wypowiedzi niewidomej dziewczynki. I weźmiesz udział w takim projekcie. 30 listopada będzie premiera. Niewidome dzieci rozmawiają, artyści piszą muzykę. No i zrobiłeś to tak spod małego palca, to poszło szybko, bo to jest po prostu twoje, doceniasz. Wiesz co, bo to jest, no bo ja posłuchałem wywiadu i ten wywiad jest równie porażający, w sensie takim pozytywnym, taką wyobraźnią, jak te opowieści, o których mówiłem, ponieważ osoba pozbawiona jakiegoś zmysłu jest również w pewnym sensie niepełnosprawna, a z drugiej strony odkrywa zupełnie inny świat, prawda? Tak. I kiedy ta dziewczynka mówi, odpowiada ci tam na jakieś pytanie, mówi o tym, że jej oczami są ręce. Tak. To jest piękna puenta w ogóle, to jest piękny wierszyk. Już się z tego tworzy piękny wierszyk. Kiedy ona mówi, że ona chciałaby zobaczyć Hiszpanię, a skąd będziesz wiedziała, że jesteś w Hiszpanii, po czym to poznasz, po czym poznajesz w ogóle te kraje? Ona mówi, że po odgłosach. Hiszpańskich. Hiszpańskich, tak. Tak. No to jest w ogóle czad. Pierwszy odruch, kiedy masz do czynienia z człowiekiem ułomniejszym, to jest taka litość, prawda, która się w tobie wzbiera. Że fatalna. Ten, ojej, że to kurczę, nie widzi. Coś strasznego, bo to od razu pozycjonuje cię wyżej. Pozycjonuje. No ja to miałem, nie ukrywam, przy pierwszym moim kontakcie z twórczością Kokorynów. No a tu się okazuje, że ta ułomność powoduje znowu wielkość w innym. Znowu nagle odkrywać jakiś zupełnie inny świat. Czego ty nie masz, prawda? Czego ja nie mam. Albo zapomniałeś o czymś. No to w takim razie, skoro jesteśmy przy tej dziecięcej, jak ty mówisz? Dziecięckości, bardzo to ładne. To oddajmy dzieciakom głos, niech trochę poboksują się o tego artystę. Mi się podoba mojego brata kolega. Ja z nim wyjdę tylko jak będzie artystą. Ja też z nim wyjdę jak będzie artystą i ładnie malował i śpiewał. To nie jest twój narzeczony. Ty jesteś za młoda na chłopaków. Jestem, nie jestem za młoda, bo już chodzę już do średniaków. Mam 4 lata ukończone. A ja mam 6. Jestem od ciebie o rok starsza. Poza tym ci go nigdy nie odpuszczę i nawet go nie widziałaś i nie wiesz, jak on wygląda. To sobie go wypchaj. Ja nie powiem, ile mam lat. To dosyć drastycznie się skończyło, ale tak naprawdę wiele wspólnego to ma z życiem artysty, muzyka. To wypychanie? Na przykład? Ja wiesz, nie wiem, co gdybym ja był artystą, bo ja jestem pracownikiem muzycznym. Mam z tego, co wiem, nos pośrodku tych oczu. Wyglądam jak każdy mieszkaniec mego osiedla i mam życie, wstaję, jem śniadanie, potem jem drugie śniadanie. Coś tam sobie poplumkam, pooglądam telewizję, poczytam książkę. Nie, no, nie ma niczego nadzwyczajnego w sumie. Ale kokietujesz. Jaki tatuaż wybrałeś? Gdzie? Na ręce widziałam, na dłoni. Zobacz, ten na przykład. No to jest łasiczka, bo taką zobaczyłem w ogrodzie u nas na wsi. Dokładnie tak wyglądała. A potem sobie pomyślałem, że to sobie zrobię tak dla wnuków. No, żeby sobie ale to jeden masz, czy jeszcze masz? Tu mam jeszcze na szyi taki, co to zrobiłem z głupoty. I co on oznacza? Głupotę mą, jakby moja mama powiedziała. Nie wiem, co ono oznacza. To była inicjacja albo kryzys wieku średniego, gdyż postanowiłem się wydzierać, żeby nie zmieszczanić tak do końca, bo jakoś tak obrosłem w piórka. zacząłem chodzić w garniturach. No właśnie. Zacząłem mieszkać w jakichś takich, zamieszkałem w miejscu, gdzie zacząłem się spotykać z ludźmi, którzy mają dużo pieniędzy i jakoś się przestałem czuć bigbitowo i postanowiłem coś ze sobą zrobić. Syn mi powiedział, żebym tylko sobie wybrał na tak zwaną dziarę miejsce, które jest oddalone od kości, tam gdzie mniej bolało. I wybrałem sobie naiwnie szyję. To było dość zabawne, ponieważ się dzierałem na Dreniowej w lecie i tam parę osób siedziało na krzesłach przed wejściem, więc nie można było wymięknąć. A pan, który mi dokonywał tej dziary, kiedy zobaczył, jaki to jest rysunek i gdzie chcę go sobie wydzierać, najpierw zapalił papierosa i nie wiedziałem, co mnie czeka. I gdyby nie moja wrodzona duma, to bym tam zszedł chyba z bólu i z rozpaczy po 15 minutach i ale wytrzymałem do końca. No ale to jest jakiś napis? To jest idiota. Nie, to jest jakiś znak chiński. A co znaczy? Nie powiem. No dobra, okej. Okay. Ja zapytałam o ten tatuaż, bo kiedy mówiłeś, że jesteś taki sam, jak każdy inny mieszkaniec twojego osiedla, to nagle ta łasica się pokazała zza rękawa i no i widzisz, i okazuje się, że jednak no, człowiek walczy o to, żeby być sobą, a nie żeby był taki sam. I teraz dobrze byłoby zagrać i ja mam dylemat, bo kiedy zapytałam cię o twoją ukochaną muzykę, to przyszło 7 propozycji natychmiast i to były pierwsze lepsze pewnie, które przyszły do głowy w tym momencie. Ja wybrałam Boba Dylana. Nie wiem, czy on teraz może zabrzmieć, czy wolałbyś na przykład, co tutaj było? Wszystko fajne. Dylan taki jest jak na rano, to fajny, bo to jest Lay Lay Lay. Tak mi się wydawało, prawda? Pogodny, sympatyczny pogodny. I nietypowy. Jak nietypowy. Na niego, bo taki bardzo jest ten, no. I znowu zobacz, pierwiastek kobiecy. Czyli wracamy do pierwiastka kobiecego. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. stay while the night is still ahead. Bob Dylan zaśpiewał, a my o poezji. A my o poezji, tak. Mm-hmm. No to teraz myślę sobie, że wrócimy do tego dziecięcości. Dziecięcości. No wydaje mi się, że czasami jestem taki zbyt chłopieńcy jak na swój wiek. I troszkę. Ale co powoduje to, że mówisz, że zbyt? No, że może nie wypadałoby, że aż tak. Ale lubisz tą dziecięcość w sobie? Wiesz, no lubię. A dlaczego to jest ważne, żeby zachować w sobie te cechy dziecka? No bo dziecko ma w sobie taką najtrudniejszą do zwalczenia w nim nieugiętość, no tak, no, wolność. A kiedy się orientujesz, że no, jesteś tym dzieciakiem? Teraz wróciliśmy z wakacji, zahaczyliśmy o Bolonię i trafiliśmy na absolutnie genialną wystawę Miro, która była tak skonstruowana w XVI-wiecznej willi, w 10 pokojach z takimi freskami jeszcze barokowymi na ścianach, co wydawałoby się, że z sztuką Miro może się nie klei, a skleiło się pięknie, no bo 140 jego dzieł chyba. I ostatnia salka, w której znajdował się taka wielka, okrągła poducha. Trzeba się było na tej poduszce położyć i popatrzeć w sufit, na którym już nie było fresków i tam było w formie takiej jak kalejdoskop wyświetlane cztery jego obrazki w różnej takiej kolorystyce. I do tego była muzyczka Debussy'ego, którą on uwielbiał. No i wtedy się poczułem bardzo dzieckiem. Nie chciałem się stamtąd wychodzić. I gdy mógł jeszcze sobie tam lizaka jakoś podsmoktać, żeby mi w brzuchu nie burczało, to bym tam leżał jeszcze ze 3 godziny. Więc takie... Ja myślę sobie, że sztuka jest czymś takim. Bo podczas sztuki takiej... Nie wiem, ja już byłem dorosłym facetem i wstyd się teraz przyznać, że na Love Story ryczałem jak bubra. Wszyscy oczywiście na spanie, bo chcą być na tych, że to w ogóle banał, tralala, cała sala ryczała wtedy i to jest cudne. No tak, ale ja ryczysz wzruszam. Też na góreckim Kallas, no tak, masz tak, te tak. Swoje wzruszenia. No bo, dlatego mówię o sztuce, bo sztuka zdejmuje z ciebie ten cały pancerz, no ten kołtun, że nie musisz się chować za czymś. No i to jest, myślę, że to jest taka dziecięcość w czystej postaci, bo dziecku, jeśli się ktoś nie podoba, tego kopię wódka. Jeśli mu się podoba, to sobie z nim rozmawiam. Tak. A masz jakieś marzenia takie dziecięce, niespełnione? Kurczę, to jest trudne. Z twojego dzieciństwa, z Nowego Sącza. Nie mam, wiesz co, wszystko mi się spełnia. No. Chciałbym, żebyśmy wszyscy długo żyli, byli bogaci, wysocy, szczęśliwi, zdrowi, piękni, inteligentni, mądrzy. Ja, wiesz, marzenia mam takie nie dotyczące mnie. Ja bym chciał, żebyśmy dorośli jako naród, żebyśmy się nie obrzucali błotem. Mam takich parę momentów, w których muszę uciec z Warszawy, albo pojechać na wieś, albo pojechać do Berlina, żeby odciąć się do tej jakby to nazwać, no do tej niechęci, to za mało powiedziałem, do takiego napięcia wiszącego w powietrzu, takiego, że ludzie na światłach w samochodzie patrzą na siebie jak na potencjalnych wrogów. Taki dyszące nienawiści i takiego obrzucania się błotem w ramach wymyślonej kiedyś takiej kwestii pod tytułem walki z poprawnością. I to jest taki konglomerat nienawiści i chamstwa mnie jakoś męczy. No. Nie to, że dobija, tylko męczy. No. I tak by mi się marzyło, żeby było tak jakoś, żeby się ludzie jak we Włoszech, żeby się uśmiechali, żeby biesiadowali sobie przy wimku i żeby było fajnie. Ale to marzenie spełniasz od kilkudziesięciu lat, bo przecież jak Janerka powiedział, każdy koncert WW kończy się takim dobrym przesłaniem. Tak, tak. Mówisz, że ten... Tak jak ona jedyny słysza... zespół, tak? Jedyny zespół w naszym kraju, który stara się bardzo, aby to przesłanie było pozytywne. No, chcemy tak. Tak. No, wiesz, to znaczy pozytywne, ale i spokojne, bo to z kolei jest też takie niebezpieczeństwo w muzyce big beatowej granej, zwłaszcza dla dużej publiczności, że można wpaść w głupawkę. I wtedy, kiedy już ten koncert nabiera takie, że no to wtedy chcemy ten moment przerwać, żeby jednak ludzie wyszli tak i się rzeczywiście złapali za ręce i żeby było fajnie. Żeby mężczyzna złapał swoją kobietę za rękę. Popatrz, jakie proste, jakie swoją. Mocne. Swoją kobietę. Żeby mi się nie pomyliły. A propos swojej kobiety. W ogólniaku miałem tylko dwa marzenia. Nauczyć się grać na gitarze. I tu ABC Powróźniaka, pewnie genialna książka się kłania. Genialny. Ale jeszcze bardziej genialna była pewna Grażyna Walczyk. No. Na każdej ławce w szkole było wyrżnięte: kocham Grażynę W. No i ty postanowiłeś sobie, że zawalczysz. I zawalczyłeś. Na każdej to by przesadziłbym, ale na paru tak było. Tak już przesadziłeś, tak napisałeś. No to przesadziłem, widzisz, jak mnie rozpira. Słuchaj, tak. No bo trzeba sobie jakieś cele w życiu stawiać. No dobrze, ale zawsze interesowało mnie to, jak pani Grażyna zareagowała, kiedy usłyszała piosenkę Bo dokopię ci Bóg. Bóg ci dokopie. Bóg ci dokopie. Nie wiem, może zapytała, czy kupiłem jajka, albo wiesz, no to jest tak, że są takie rzeczy, w których dużo intymności na przykład poruszam. I Grażyna jest bardzo, stara się to nasze życie chronić. Ja zresztą też, no, wszyscy w rodzinie staramy się tego unikać. I ona na przykład, kiedy pisałem inną piosenkę, z której jestem dumny pod tytułem Gdybym, i tam napisałem o moich synach. I ona powiedziała, że nie, no co, ty no, tych synów będziesz... I przekonała mnie, i ja im wysłałem te teksty do odcenzurowania i powiedzieli, że jest spoko. Że spoko, no, właśnie, tak, zgodzili się na to. Bardzo chciałem, żeby uprawiali zawód artystyczny, bo tak jak mówię, dla mnie kontakt ze sztuką, obojętnie jaką, jest takim odkrywaniem dziecięcości w sobie. Znaczy daje, no, cały czas ta wrażliwość jest na tak zwanym stand-by'u. Bardzo chciałem, żeby taki zawód uprawiali, oni mieli różne pomysły. No to posłuchajmy, co na temat ojcostwa mają do powiedzenia dzieci. Kim jest tata? To pan, który naprawia drzwi. On jest ciągle smutny, bo musi pracować i pracować, a chce odpocząć, a nie może. Bo on chce bardzo mieć dużo pieniążków, prawda? No, oddawać. To może być straszny powód. On ma żonę. Jest! Jeszcze tata muszę pooglądać telewizję. Bardzo dużo gra, no i oglądam meczów. I do czego ten tata? Do tego, żeby każdy człowiek rósł i był szczęśliwy. No ta puenta zaskakująca. Jesteś szczęśliwy? Tak. Naprawiasz drzwi? Nie cierpię żadnych prac domowych. Nienawidzę. A czy twoja żona jest szczęśliwa w takim razie? No, w związku z tym, że nie naprawiam drzwi, może być to szczęście nieco ograniczone, ale nie, chyba mówiąc poważnie, pan jest w porządku. Ja już teraz zupełnie nie wiem, co zagramy na końcu. Demarczyk, Niemen, Fish, Billie Holiday. To może ta Demarczyk jakoś. Demarczyk? Tak o poranku? No, albo Niemen. A Fish nie? Nie, syna nie. Nie? No to nie, żaden nepotyzm nie. Dobrze. W takim razie Jednego serca może być. Niemen. Wojciech Waglewski był gościem Myśli Dziecka. Bardzo serdecznie ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. Renata Szewczak, Agnieszka Stępień, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą. ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Medal dla każdego. Akrobacja lotnicza ma w Polsce... Akrobacja lotnicza ma w Polsce wiernych fanów, którzy podziwiają pilotów kręcących w powietrzu najprzeróżniejsze figury. Ręce same składają się do braw, gdy oglądamy na przykład w akcji mojego dzisiejszego gościa, wielokrotnego mistrza świata w akrobacji lotniczej Jerzego Makule, na co dzień pilota Polskich Linii Lotniczych LOT. Dlaczego właśnie ta specjalność sportowa tak pana zainteresowała? Większość pilotów, którzy pracują zawodowo w lotnictwie, rozpoczynali swoją karierę od modelarstwa i taka też była moja kolej. Natomiast następnym etapem było szybownictwo. Szybownictwo jest takim elementem, który powoduje i bardzo rozbudza rywalizację. Ta rywalizacja jest bardzo zdrowo pojęta. Ona buduje pewnego rodzaju zaufanie wśród kolegów pilotów. A sama akrobacja, cóż, czym jest akrobacja? Akrobacja jest wykorzystaniem trzeciego stopnia swobody, którego na co dzień nie potrafimy wykorzystać, bo my nie jesteśmy stworzeni do latania w górę i w dół, my jesteśmy stworzeni do poruszania się w poziomie, czyli po ziemi. W związku z tym, kiedy miałem okazję spróbowania tego trzeciego wymiaru, to naprawdę przeżywałem wielkie chwile i postanowiłem, że pozostanę właśnie przy tej dyscyplinie. Trudna konkurencja? Konkurencja jest bardzo trudna i na bardzo wysokim poziomie. Aktualnie wszyscy piloci na świecie latają na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ponieważ ilość treningu, przygotowań jest coraz większa, coraz na większym poziomie. Możemy wykorzystać coraz większe możliwości techniczne, które służą temu, żeby doskonalić, analizować i dlatego też ta dyscyplina zrobiła się już naprawdę trudna. Jakie na przykład trudne figury pan kreśli w powietrzu? Wszystkie trudne elementy, które robi się pionowo w górę na szybowcu, są szczególnie trudne. Dlatego, że szybowiec nie posiada silnika, tylko wykorzystuje energię, tą, którą daje mu samolot i to, że jest wysoko. Ale jak jest wysoko i chce nabrać więcej energii, prędkości, to musi tą wysokość stracić. Wszystkie człowiek ma do czynienia z olbrzymim przeciążeniem. Z olbrzymim przeciążeniem, tak. Natomiast opóźnienie każdego elementu wykonanego w górę powoduje, że ta figura po prostu może zostać niewykonana, dlatego, że szybowiec w nieskończoność do góry nie poleci, nie będzie się kręcił. W związku z tym trzeba to zrobić bardzo szybko, precyzyjnie, żeby właśnie w ogóle tą figurę wykonać, a żeby wykonać ją najlepiej, to tym bardziej. Nie odczuwa pan strachu? Ja myślę, że strach jest elementem, który jest poza pilotami i w ogóle poza zawodnikami. Natomiast są to pewne emocje, trema i wielka odpowiedzialność za to, żeby się nic nie wydarzyło, bo przecież odpowiedzialność mamy za sprzęt i odpowiedzialność mamy za samego siebie i za publikę, która nas ogląda. W związku z tym te trzy rzeczy naprawdę są ważnym elementem. A do tego dodając, że akrobacja wyrabia pewne poczucie i wyobrażenie, w którym miejscu w przestrzeni się znajdujemy, bardzo łatwo to przenoszę w lotnictwo komunikacyjne, ponieważ to też przenosi się na bezpieczeństwo. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa. W tym miesiącu zaskakująca poprawa aury. Spodziewane. Dwa razy więcej słońca. Dwa razy wyższe temperatury. A dla wszystkich internetopatów dwa razy więcej internetu od plusa. Teraz dwa razy więcej internetu w abonamencie, a do tego smartfon LG Q6 z ekranem Full Vision w supercenie i głośnikiem Bluetooth gratis. Plus. Brawo ty. Szczegóły na plus.pl.